NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. De Oekraïnse president Zelensky ging met de pet in de hand langs Europese leiders en keerde terug met toezeggingen voor heel veel supermoderne wapens. Maar komt met nog meer wapens het einde van de oorlog, van al dat bloedvergieten, ook dichterbij? Straks in één vandaag, na het NOS Journaal. Hier is Ismael de Bruin. Een man van 18 uit Nijmegen is veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie en jeugd-DWS voor 2 steekpartijen. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan doodslag en poging tot doodslag. In september vorig jaar stak hij in het centrum van de stad een man neer die later overleed. De dader zei dat de ander hem had geslagen en dat hij een mes had gepakt om het slachtoffer van zich af te houden. Maar volgens de rechter zocht de man juist zelf de confrontatie en bleef hij het slachtoffer aanvallen. Een paar maanden eerder stak de man iemand in zijn oog bij de Vierdaagse feesten. Het Belgische chemiebedrijf 3M moet een schadevergoeding betalen van €2000 aan een gezin uit Zwijndrecht bij Antwerpen. In het bloed van de 4 gezinsleden zit 100 keer zoveel PFAS als is toegestaan. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn. Volgens de rechter in Antwerpen staat vast dat de stoffen zijn uitgestoten door 3M en dat het bedrijf aansprakelijk is. Volgens de advocaat van het gezin staan er honderden gezinnen in de rij om ook schadevergoeding te eisen en kan die ook nog hoger uitvallen. We hebben nu de eerste stap gezet, het kleine voorschot. De tweede stap zal waarschijnlijk zijn een groter voorschot en uiteindelijk zal de afrekening dan komen. Hè. Maar wat die zal zijn, dat weten we niet. Wij denken wel, als je het op schaal bekijkt, dat we hier te maken hebben met een miljarden dossier. Zoveel is duidelijk. Hè. Na de mishandeling van een man op station Bijlmer Arena zijn nog eens 2 verdachten aangehouden. Het zijn jongens van 12 en 15 jaar. Eerder werden er al 9 mensen opgepakt. Het slachtoffer werd mishandeld en op het spoor geduwd omdat hij ongevraagd een jongen zou hebben gezoend. Het is net zo veilig om patiënten met staar aan 2 ogen tegelijk te opereren in plaats van dat er 2 weken tussen zitten. Dat blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC Plus. Ook zou jaarlijks €27 miljoen bespaard kunnen worden door 2 ogen tegelijk te behandelen. In mbo-klassen waarin minimaal 60% van de studenten een migratieachtergrond heeft, voelen docenten zich vaak overweldigd door de toenemende verschillen in normen en waarden. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. 2/3 van de docenten zegt dat er regelmatig spanningen zijn over zaken als godsdienst, seksualiteit en politiek. Krakers van een pand aan de Amsterdamse Vossierstraat mogen daar voorlopig blijven, heeft het gerechtshof bepaald. De eigenaar is een Russische miljardair die op de Europese sanctielijst staat. Al zijn bezittingen en tegoeden zijn bevroren. De krakers zeiden al eerder tegen AT5 dat dat de reden was voor hun actie. Wij hebben het recht om hier te wonen, we hebben huisvrede. Wij vechten tegen de woningnood. Wij proberen iedereen van een huis te voorzien. En we zijn ook erg tegen de invasie, de Russische invasie van Oekraïne. Volgens het Hof is er een wettelijke basis om de krakers in het pand te laten blijven. Een lagere rechtbank gaf de krakers eerder ook al gelijk. In de zaak rond de dodelijke schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht is opnieuw iemand opgepakt. Het is een man van 34 jaar. Hij zou het wapen hebben geleverd aan de mogelijke schutter. Bij de schietpartij kwam begin dit jaar een vrouw om het leven en raakte haar dochter gewond. De man die nu is opgepakt wordt ook verdacht van verboden wapenbezit. Hij blijft nog zeker 14 dagen vastzitten. Volgens het OM is hij niet direct betrokken bij het schietincident in Zwijndrecht. Het weer dan nog, wolken en zon en in het noordoosten buien. Bij een stevige noordwestenwind is het 13 tot 15 graden. Morgen droog met de meeste zon in het zuiden van het land en ongeveer dezelfde temperaturen. Ismael, dankjewel voor het verkeer bij de ANWB, Bianca Daming. Dag Bianca. Goedemiddag. Het begint alweer wat drukker te worden op de weg. De meeste files staan nu bij Rotterdam. Zoals op de A16, daar is het druk van Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Wat verder opvalt is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Prins Klausplein en Ketelplein heb je 20 minuten vertraging. Dat heeft ook te maken met een ongeluk. Verder wordt het wat drukker nu op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Vertraging is daar een kwartier. En op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je in de file tussen de afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder. En daar is de vertraging ook 20 minuten. Ster. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. De techniek van alle automerken. De expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken. Kalle. Het nieuwe boek van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Nu al een favoriet van de boekhandel. Kalle van Bert Wagendorp. Nu overal verkrijgbaar. Bij CarProf staat veiligheid voorop. Daarom is CarProf partner van Veilig Verkeer Nederland. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. NPO Radio 1. Avro Tros. Het landbouwakkoord is coming, althans een concept dat wordt morgen verwacht. Maar inmiddels weten we, zolang het er niet is, is alles onzeker. Straks Joost Vullings over de laatste stand van zaken. Lammert, feit of fictie over zeewier? Ja, want er ligt heel veel zeewier op de stranden van de Caribische eilanden. Zoveel dat de toeristen erop afknappen. Volgens de RTL-correspondent Erik Mouthaan komt dat door kunstmest dat via rivieren een warmere zee instroomt. Nou, dat gaan we checken. Er wordt weer gekoerst in de Giro d'Italia. Gio Lippens, is het inmiddels nou is droog? Het is toevallig net droog geworden. De renners zijn inmiddels een col van de tweede categorie overgereden. Daarvoor regende het echt pijpenstelen. Het was bar en boos. Daarna nog een colletje van de vierde categorie. En nu rijden ze in de richting van Via Reggio in Toscane in de buurt van Pisa en Lucca. En het is zowaar inderdaad droog geworden. Het mag wel, want het is echt bar en boos in deze etappe. We hebben een kopgroep van drie man. Cort Nielsen, Derek G en Alessandro De Marchi. Oké, dat voor wat betreft het fietsen. Er wordt ook gevoetbald en als er gescoord wordt bij die wedstrijd Groningen-Ajax, die inmiddels zo'n 10 minuten in de tweede helft zit, dan hoort u dat ook. Hebt u overigens vragen of opmerkingen met betrekking tot deze uitzending, meld u zich dan bij de 1Vandaag chat via de 1Vandaag website. Nu eerst nieuwe wapens voor de oorlog in Oekraïne. 1Vandaag. Suzanne Bosman. De Britse kruisraket Storm Shadow, een Amerikaanse HIMARS-afweersysteem, moderne wapens die het Westen levert aan Oekraïne. President Zelensky maakte de afgelopen dagen een tour langs de Europese hoofdsteden en lobbyde voor meer wapens. Nou, met succes. Want bijvoorbeeld Duitsland komt nu met een groot pakket aan wapensteun voor Oekraïne ter waarde van $2,7 miljard. Maar ja, intussen gebruiken ook de Russen moderne wapens, zoals de hypersonische Kinzhal-raketten. Vraag is, gaan al deze nieuwe high-tech wapensystemen nu voor een doorbraak zorgen in de oorlog? En welke rol speelt de wapenindustrie? Daarover spreken we met Chris Klep, militair historicus en defensiedeskundige. Dag meneer Klep, goedemiddag. Goedemiddag. En we hebben ook contact met oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen in Oekraïne. Dag Hans-Jaap. Goedemiddag. Jij was de afgelopen dagen weer dicht bij het slagveld bij Bachmoed. Ja, de plaats, de naam die inmiddels staat voor alles wat oorlog zo verschrikkelijk maakt. Wat heb je daar gezien nu? Ja, veel beweging. Het gaat om troepen die zich ook steeds aan het verplaatsen ook waren. Dan zag ik weer panzerwagens wegrijden uit de omgeving van Bachmoed. Een bepaalde afslag nemen en dan weer op een andere plek naar binnen gaan. Er zijn allerlei flanken die aangevallen worden. Het is niet alleen maar vol op de stad, zeg maar, gericht. Maar de Russen zijn er ruim omheen. En, nou ja, het zijn allemaal ingewikkelde bewegingen waarbij men elkaar probeert in te maken, zeg maar. En wat me dan vooral trouwens opvalt, want het gaat steeds altijd over nieuwe wapens, maar eigenlijk op de grond, maar ik zie natuurlijk echt niet alles, maar ik zie vooral heel veel oude wapens. En dat zeggen mensen ook steeds van, ja, we hebben ook wel nieuwe wapens gekregen. Een man zei zelfs van, kijk, ik zit hier nu met een oude panzerwagen, maar er rijdt hier ergens een Nederlandse panzerwagen rond, zei hij nog. Maar dan zie je eigenlijk vooral heel veel, ja, gewoon Sovjet-Unie materieel. dat is toch wel het belangrijkste deel, denk ik, van wat er aan materieel is. Ja, en wat voor materieel zie je dan? Want je had het over panzerwagens, maar wat verder? Panzerwagens, relatief ouderwets luchtafweergeschut. Ik heb ze daarmee zien takelen, dat het ergens op een panzerwagen neergezet werd. Zodat ze het makkelijker konden verplaatsen. Kamers in een boom vast te zitten, werd de weg heel lang geblokkeerd. Je ziet ook dat er heel veel dingen ook stuk zijn. Want ja, je bent zo zwaar aan het vechten daar. Ja, dingen slijten ook. En dus moet ook steeds weer reserveonderdelen aankomen. Je ziet ook vooral hoe enorme logistieke operatie het natuurlijk is om die troepen die dagelijks in gevecht zijn, om die te onderhouden, die mensen zelf, maar vooral ook die spullen. Ja, wat zeggen die soldaten, die Oekraïners daarover? Over die wapens waarmee ze het moeten doen, hè? Nou, eigenlijk dat het nooit genoeg is. En nooit high-tech genoeg ook. Dat ze echt nog steeds veel meer nodig hebben. En dat heb ik eigenlijk constant gehoord. En zij zien natuurlijk ook zelf bijvoorbeeld de berichten van ja, er komt van alles. Maar dat vertaalt zich niet altijd meteen naar dat die mensen die er vooraan zitten, of deze mensen, ja, die zitten dan nog een redelijke afstand nog van de voorste linie. Maar die hebben dat niet altijd meteen zelf gekregen. En ook trouwens, ja, de vorderingen zijn heel erg genoemd de afgelopen week. Van bij Bachmoed gaat het goed voor Oekraïne. Zij zeggen zelf, met de mensen die ik gesproken heb, ja, het is ook wel een beetje gehyped. Er wordt ook wel veel gezegd dat wij nu zoveel vorderingen maken. Maar ja, dat zijn een paar open stukken waar de Russen zijn teruggedrongen. Maar nou, er moet nog best wel een hele zware slag geleverd worden. Willen wij zelf ooit weer Bachmoed in handen hebben? Ja, maar ja, dat kan met betere wapens, zeggen ze. Ja. Terwijl je ook kunt zeggen van voor het narratief, we boeken daar succes. Kijk maar, dat komt door de wapens, stuur ons nog meer. Dus dat is natuurlijk ook de boodschap die daar mogelijk aan kleeft. Gaan we naar meneer Klep, want ja, wat we horen hier Hans-Jaap zeggen van, ik zie vooral oud spul daar aan het front. Terwijl er is sprake van hele moderne wapens. Wat is nou de rol van toch hoogwaardige technologie in deze oorlog, als je die op het slagveld nog niet uitziet? Ja, precies. Het gaat uiteindelijk natuurlijk niet om hele grote aantallen. Hè. Dus ja, we hebben het nou over 300-400 tanks die uit het westen ingezet moeten worden. Die gaan ook op het slagveld van, ja, pak een beetje 1500 kilometer lengte. Hè, want zo lang is het front eigenlijk ook niet het verschil uitmaken. Wat ik kenmerkend vind aan deze oorlog, en dat zei Jan-Jaap net ook al even, is het is een beetje een overgangsoorlog. Hè. Het is, aan de ene kant zie je een heel oud spul. Het doet bijna denken aan de Eerste Wereldoorlog, zou je kunnen zeggen. Met, ja, gewoon mannen met geweren in loopgraven, die elkaars loopgraven veroveren. En aan de andere kant zie je zo nu en dan hele hypermoderne wapens voorbij komen, zoals die hypersonen raketten en die HIMARS enzovoort enzovoort. Die gaan de doorslag niet geven, denk ik, die moderne wapens. Daar zijn er nog veel, ja, er zijn er nog veel te weinig van. Uiteindelijk zie je toch wat, ja, in dit soort oorlogen toch vaak weer de doorslag geeft, is gewoon doorzettingsvermogen. Hè? Gewoon de moed van de soldaten, het doorzettingsvermogen om eindeloos te kunnen vechten. Ik denk dat dat uiteindelijk nog meer de doorslag gaat geven dan al die moderne wapens. Maar ja, dat kan Zelensky natuurlijk niet zeggen in het internationale publiek. Hij zal natuurlijk ook moeten zeggen, ja, maar echt om voor een offensief straks heb ik die wapensystemen nodig. En ja, dat snap ik ook wel. En er is bereidheid om die moderne wapensystemen te leveren. Misschien ook wel omdat het ook interessant is voor de industrie om te kijken of het spul het echt wel doet. Ja, ik zeg wel eens heel cynisch, niets menselijks is de wapenindustrie. Komt bij de wapenindustrie naar boven drijven. Ja, natuurlijk. Zowel de defensieapparaten zelf, hè, de NAVO, zien hier natuurlijk kansen. En dat klinkt misschien heel cru en misschien zelfs wel heel vreed, zou je kunnen zeggen. Maar zij zien natuurlijk ook kansen om te kijken of hun wapensystemen werken. Om oude voorraden op te ruimen en die te vervangen door nieuwe voorraden. Er wordt ontzettend veel geklaagd binnen die wapenindustrie, maar ja, laten we gewoon eerlijk zijn, er wordt ook ontzettend veel geld verdiend. Alles wat wij leveren moet weer vervangen worden door liefst nog moderne systemen. Dus ik denk heel eerlijk gezegd dat zowel de defensieindustrie als de defensieapparaten zelf, de NAVO, ja, niet helemaal ontevreden zijn over wat hier gebeurt, hoe cru dat ook klinkt. Want hoe zit het eigenlijk aan Russische kant en moderne wapens? Hebben die daar ook beschikking over? Ja, ze hebben een paar systemen aangeschaft. Onder andere die hypersonen raketten, die 5-6 keer de snelheid van het geluid kan halen. Ja, die blijkt intussen ook al te kunnen worden neergehaald door Amerikaanse Patriot-raketten. Dus daar zullen ze ook niet zoveel mee hebben. Het probleem bij de Russen is vooral de aantallen. Ze zijn simpelweg met hun defensieindustrie op dit moment, ook getroffen door de sancties, niet in staat om dat wat ze de afgelopen 10 jaar aan moderne systemen ontwikkeld hebben, om dat ook een beetje in grote aantallen aan het slagveld te krijgen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de Russen niet echt kunnen vertrouwen op hun technologie. Ze zullen het uiteindelijk toch vooral moeten hebben van, ja, van hun soldaten met hun geweren en met hun panzervoertuigen. Ja. Intussen is er toch, hè, de stroom, zegt ja, zo groot is die niet, maar er gaan dus die moderne wapens vanuit het Westen nogmaals richting Oekraïne. En u schetst al enigszins van wat ook de belangen van de industrie en van de NAVO daar verder nog bij zijn. Zie je ook dat de wapenindustrie zich ook actief hiermee bemoeit? Is die druk aan het lobbyen? Oefent die druk uit op regeringen van, jongens, jullie kunnen wel wat leveren en dan hebben wij nog wel wat? Ja, wel, absoluut. Als je simpelweg kijkt naar de recente wapenbeurzen bijvoorbeeld, hè, die nu opeens ook als paddenstoelen uit de grond schieten, dan zie je dat gewoon gebeuren. Dan zie je ministers, politieke leiders uit de hele wereld daar rondlopen en eens rondkijken van, nou, wat zouden wij kunnen kopen? Vergeet niet dat sommige landen rekenen met vervangingskosten. Dus die zeggen gewoon van, nou ja, elke granaat die wij leveren, daar kopen we er eentje voor terug. Maar ja, wat tegenwoordig steeds meer gebeurt, is dat de wapenindustrie dan zegt van, ja, maar wacht even. Inflatie. De grondstoffen worden steeds duurder. Dus die granaat die jij zo meteen voor $100 hebt geleverd aan Oekraïne, daar rekenen we nu $120 voor. Of daar rekenen we $150 voor. Ja, en zo zie je een samenspel tussen aan de ene kant de noodzaak van het slagveld, zou je kunnen zeggen. Er moet geleverd worden. Dat hebben we nu helemaal gezegd tegen Oekraïne, dat we dat gaan doen. Ja, en het simpele feit dat de politiek dan eigenlijk niet meer kan weigeren, want we hebben nu eenmaal beloofd aan Oekraïne dat we dat blijven doen. Ja, meneer Klep, in de jaren 70, 80 groeide ik op met die term militair-industrieel complex. Ja. Dat draait dus op volle toeren op het moment. Ja, er zat een dip in. Ja, dat klinkt allemaal heel cynisch, hè. Er zat een dip in de jaren 5, 6 geleden, voor de Oekraïne-oorlog. Toen, ja, oké, er kon een paar honderd miljoen bij, heel de defensiebegroting in Nederland bijvoorbeeld. Ja, nu zie je gewoon dat er 4-5 miljard euro bij komt per jaar, hè, tijdens deze kabinetsperiode. En waar hebben we dat aan te danken, tussen aanhalingstekens? Ja, dan moet ik toch vaststellen dat de Oekraïne-oorlog is. Het is niet anders. Ja, toch zei u, uiteindelijk wordt het verschil gemaakt door de soldaten aan het front. Hans-Jaap, wat hoor jij over de motivatie van ook aan de kant van de Oekraïners om nog naar het front te gaan? Nou, op zich is die altijd heel hoog geweest. Maar ja, er zijn ook allerlei mensen die niet willen vechten. Die er alles aan doen om daar niet terecht te komen. Of vinden dat zij meer geschikt zijn om IT-achtige dingen voor het leger te doen. Maar trouwens, uit die kring, daar ken ik ook weer mensen van, die met IT bezig zijn en bepaalde wapensystemen eigenlijk moeten begeleiden, die dan hier ingezet gaan worden. En die zeggen dan weer tegen mij dat sommige systemen eigenlijk gewoon te modern zijn om goed te kunnen inzetten hier. Te ingewikkeld, te kwetsbaar ook op een bepaalde manier weer, digitaal gezien dan. Dus dat ze dan toch weer vertrouwen op wat oudere, ja, zoals Sovjet-systemen, omdat ze daarvan weten hoe het werkt. Wat daar eventuele problemen mee kunnen zijn. En dat ze het soms toch te ingewikkeld vinden hoe modern bepaalde nieuwe systemen uit het Westen zijn. Demotiveert het misschien ook een beetje omdat het zo uitzichtloos is, dat er geen zicht is op vrede, ook geen zicht op een directe overwinning? Ja, natuurlijk. Het is heel ingewikkeld. Mensen staan voor allerlei keuzes. Hè? Want je kunt ook bijvoorbeeld als man het land niet uit, maar je kunt er wel uit als je. Dit blijft een land waar corruptie natuurlijk aanwezig is. Je kunt geld betalen om de grens over te gaan naar een buurland en er wel uit te gaan. Dus dat zijn, ik weet, ik sprak zelfs net nog iemand die met die afweging in zijn hoofd zit. Ga ik dat doen of waar ik toch wachten dat ik opgeroepen word door het leger? Maar ja, wat ik al zei, niet iedereen wil vechten. Maar de mensen die aan het vechten zijn en die ik gesproken heb, ja, die vond ik wel nog steeds uitermate gemotiveerd. Ook omdat ze dus wel een klein beetje meer spirit hadden van, ja, we kunnen wel wat vorderingen misschien weer gaan maken. Maar aan de andere kant waren ze daar ook wel weer voorzichtig over. Ja, niemand weet natuurlijk goed, ben je nou aan het winnen? Hè? Gaat het ook echt lukken straks om de Russen te verdrijven of substantieel te verdrijven? Of dat het straks toch met kleine stappen weer gaat stranden, bijvoorbeeld. Ja, en intussen, meneer Klep, om toch maar even nog een beetje op een wat meer abstracter niveau van, hè, we horen hoe uitzichtloos het daar allemaal is. Intussen gaan al die wapens daarheen. En dan is dat dan het antwoord, hè, op het geweld, op het bloedvergieten? Nog meer wapens, waardoor je nog meer bloedvergieten krijgt? Ja, ik vrees dat voorlopig, in ieder geval de komende maanden, misschien nog wel dit jaar, er wordt ook wel gesproken dat het volgend jaar nog door zal gaan. Ja, op dit moment hebben de partijen elkaar in een soort van een padstelling gevochten, zou je kunnen zeggen. Dat is niet wat de Russen verwachten en het is meer dan de Oekraïners op konden hopen, zou je kunnen zeggen, aan het begin van de oorlog. Maar goed, zo is het wel gegaan. Nou ja, de Russen hebben nu het voordeel dat ze in het defensief zijn. En dat maakt het altijd iets makkelijker om te vechten. Je kent het terrein, je ziet de vijand aankomen. Je hebt minder munitie nodig dan wanneer je aan het aanvallen bent. Ja, ik heb zelf ooit voorspeld dat deze oorlog aan het eind van dit jaar grotendeels afgelopen zou zijn. Ik acht dat nog steeds mogelijk. Als je nu ziet bijvoorbeeld bij Bachmoed, ja, dat de motivatie van de Russische troepen nou ook weer niet zo hoog is. En dat ze als complete eenheid op de vlucht zijn geslagen bijvoorbeeld. Ja, als dat proces zich voortzet en hele eenheden breken en de Oekraïners slagen erin om in bepaalde punten door het front heen te breken, dan... Ja, moet je hopen, want dat zeg ik weer met alle ironie, dan moet je hopen dat, dat de oorlog nog voor het eind van dit jaar afgelopen is. Militair historicus Chris Klep en oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Dank jullie wel. We gaan nog even naar het voetbal. FC Groningen-Ajax, Jeroen Elsof. Is het nog steeds 1-1? Nee, het is 1-2 geworden. Ajax heeft de voorsprong gepakt in de 68ste minuut. Met veel pijn en moeite hoor, want Groningen kreeg daarvoor ook wel kansen. Maar Brian Brobbey tikte zojuist de bal achter Peter Leeuwenburg, de doelman van FC Groningen. Prettig voor Ajax, prettig voor Brobbey, want die maakte zijn laatste goal op 2 maart. Het was even goed kijken of het niet Balker was, de verdediger van FC Groningen, of Brobbey die hem als laatste raakte. Maar iedereen liep naar Brobbey toe, die werd bejubeld. En dus geven we vooralsnog het doelpunt aan Brian Brobbey. Ajax op voorsprong in de lege Euroborg met nog 20 minuten op de klok. Zometeen in één vandaag. Acuut een bed in een verzorgingstehuis vinden of een plek om te bevallen. Het kost artsen en verloskundigen vaak heel veel tijd om hun patiënt ergens onder te brengen. In Zeist wordt aan een oplossing gewerkt. Voor het verkeer naar Bianca. Er staat een flinke file op de A15 van Europoort naar Rotterdam, tussen de afrit Briele en Hoogvliet, door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en het oponthoud is daar 20 minuten. En op de A15 richting Gorkum heb je nog eens een half uur tijdverlies voor Alblasserdam, want er staat op dit moment een te hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel. Eén vandaag. Lammert, we gaan praten over juwelen. Ja, want Marilyn Monroe die zong het al. Diamonds are a girl's best friend. Afgelopen weekend ging de duurste juwelencollectie ooit onder de hamer bij Christie's. De collectie van Heidi Horten, de vrouw van de Duitse warenhuismiljardair Helmut Horten. En daar zit nu precies de pijn, want deze Helmut werd in de Tweede Wereldoorlog rijk door winkels en warenhuizen in te pikken van Joodse families. Het Simon Wiesenthal Center eiste daarom dat de veiling niet door zou gaan, maar Christie's reageerde niet op alle kritiek, tot nu. Want het veilinghuis laat weten dat een aanzienlijk deel van de recordopbrengst van 180 miljoen euro naar holocaustonderzoek zal gaan en naar onderwijsprojecten over de Jodenvervolging. Nou, dat is dan mooi, maar 180 miljoen, wat waren dat voor sieraden? Ja, daarvoor belde ik met Martijn Akkerman, juwelenhistoricus en bekend van Tussen Kunst en Kitsch. Hij kreeg gisteren pas de veilingcatalogus. Nou, ik heb de catalogus net gisteren gekregen toevallig. Van Christie's, wel een beetje te laat, maar ik wist dat ik hem zou krijgen, dat hij opgestuurd zou worden. Ik heb hem net gisteren ontvangen, maar ik heb de veiling gevolgd live, dus online. Dus ik weet wat de opbrengsten zijn geweest. Die vielen mij een beetje tegen hier en daar. Viel een beetje tegen? Wat waren dan de topstukken? Er zat dus een hele belangrijke ring in. Dat is dus, die heet de Sunrise Ruby. Dat is een grote robijn. En dat ding dat had een taxatie van 14 tot 18 miljoen. En die heeft 13, nog wat opgebracht. Dus onder de taxatie. Belangrijke hanger van Kleef en Arpels. Een heel mooi parelcollier. Drierijig parelcollier. Met een groot diamanten slot van Harry Winston, de Amerikaanse juwelier. Maar dan echte parels, hè, dus Oriëntparels. Ja, ik weet niet. Ik vind meneer Akkerman toch een beetje teleurgesteld klinken. Bij Tussen de Kunst en Kitsch is hij vaak veel enthousiaster. Maar na even goed doorvragen komt de aap uit de mouw. Het topstuk uit de collectie van mevrouw Horten, waar meneer Akkerman de hele veiling zonder catalogus op zat te wachten, werd namelijk helemaal niet geveild. Dat is een parel uit het bezit van Marie Antoinette. En die zat in de collectie van de familie, de Spaanse familie de Bourbon Parma. En die parel is in het najaar van 2019, geloof ik, is die geveild bij Christie's. En toen heeft hij tot ieders stomme verbazing, hij had een taxatie van 1 tot 1,5 miljoen, geloof ik. En toen heeft die parel 28 miljoen euro opgebracht. En daar moeten dus twee bieders voor zijn geweest. En één van die bieders was dus Heidi Horten. Maar ik was dus heel benieuwd of hij zou komen. En Christie's heeft mij verteld dat hij dus naar het museum gaat. Die is dus niet geveild. Ja, sowieso vielen de overige sieraden een beetje tegen. De collectie kon absoluut niet tippen aan de vorige recordhouder van duurste geveilde juwelencollectie ooit. Die van Elizabeth Taylor. Het leuke van de collectie van Liz Taylor heb ik altijd gevonden, dat Liz Taylor heeft een boek geschreven, My Love Affair for Jewelry. En daar beschrijft ze de meeste juwelen in die veiling zijn. zaten. En die verhalen, ik ben juwelenhistoricus, de verhalen achter het juweel vind ik het interessantste. En dat was in het geval van Listelen dus veel meer het geval dan nu. Dit zijn voor een groot gedeelte juwelen die gekocht zijn. Bijvoorbeeld bij Bulgari, dat vond ze dus blijkbaar mooi. Maar er zit geen verhaal achter. Nou ja, nu dus wel een verhaal over geroofde warenhuizen. Dat verkoopt op een volgende veiling toch iets minder goed, denk ik. Heel snel een bed in een verzorgingshuis vinden of dus een plek om te bevallen. Dat kost artsen en verloskundigen vaak heel veel tijd voor hun patiënten. Om dat nou allemaal beter te regelen, loopt er in Zeist nu een proef met een soort verkeerstoren voor acute zorg. Minister Kuipers van Volksgezondheid wil zo'n zorgcoördinatiecentrum in elke regio. Onze verslaggever Laura Kors, die ging er langs. Zorgcoördinatiecentrum Midden-Nederland, wat kan ik voor u doen? Ja, dat kan. Een collega heeft net, denk ik, iemand een verzoekje binnengekregen. Ja, dat klopt. Dit gaat toevallig over een meneer die geplaatst is in een hospice. Ja. En is het dan ook zoeken naar een plek? Ja, we hebben hier wel gezocht. We kunnen in zorgdomein kijken waar op dat moment plek is. Zien we dat niet, dan gaan we ook altijd wel zeker voor hospice bellen. En dichtbij? Deze meneer woont in Utrecht en hij kan hier in Bos en Duin. Dus, nou, het is allemaal eigenlijk wel een beetje rondom Utrecht, hoor. En jullie doen dit nu, maar wie deed dit voordat jullie het deden? Dat durf ik niet te zeggen. Huisartsen zelf. Ja. En die gooit nu zo woep, bij jullie over de schutting? Nou, ja, dan melden ze hem aan via zorgdomein. En dat kan dus altijd? Ja, als wij plek hebben wel, ja. Ja. En is het wel eens dat er geen plek is? Nou, als er iemand met een WLZ-indicatie komt, die kunnen wij dan niet plaatsen. Nou, wij doen alleen de tijdelijk verblijfplekjes en tijdelijk verblijfplekjes. Oh, en wat langdurige zorg. Ja, precies. Dus ja, die moeten we dan altijd teruggeven aan de huisarts. Maar dat communiceren we altijd wel met de huisarts. Ze proberen het wel soms. Ja, ze proberen het wel eens, ja. Maar wij zorgen er wel voor dat de juiste plek wordt gevonden voor de juiste patiënt. En dat was voorheen, liep dat allemaal door elkaar. Dus dan gingen de verpleeghuizen een beetje klagen. Ja, we krijgen hier de verkeerde mensen op de bedden die we ervoor hebben. En nu komt dat beter op zijn plek. En want huisartsen die waren het ook wel soms iets mooier aan het voorspiegelen dan... Nou ja, om een patiënt maar een plekje te... Misschien soms. Hè, als je natuurlijk op vrijdagmiddag om 5:00 en denkt van... ja, ik zit met iemand en wat moet ik ermee? Ja, dan begrijpt iedereen dat je probeert dan een plekje te zoeken. Al is het misschien niet helemaal de juiste plek. En dat komt nu veel minder voor. Gewoon. Omdat we ze ondersteunen, helpen... door dat hele regelcircuitje zeg maar op ons te nemen. Jack Versluis, initiatiefnemer van het Zorgcoördinatiecentrum Midden-Nederland. Even voor de duidelijkheid, mensen die dit horen... zullen zelf nooit direct naar het ZCC bellen. Want er is nu al een nummer voor de huisartsenpost. Je hebt je eigen huisarts, je hebt 112. Maar het nummer voor het ZCC zullen ze nooit zelf bellen. Nee, dat is een nieuw nummer wat specifiek voor zorgverleners is. En die vragen eigenlijk ondersteuning om dingen voor hun te regelen. En dan gaat het met name om, waar is een bed? Waar kan ik mijn patiënt terecht? Hè? Dus wat de zorgverlener nu eerst allemaal zelf moet doen. Hè, om dat zelf uit te zoeken, waar soms een huis wel 2 dagen mee bezig is om een bed te regelen. Nou, dat hebben we nu afspraken gemaakt in de hele provincie Utrecht. Om te zeggen, leg het nu hier neer. Wij gaan het voor je regelen. Dit is meer een logistiekachtig bureau met medische en verpleegkundige kennis. En die kunnen precies zien van, hey, waar zijn de bedden? Kunnen contact hebben met de verpleeghuizen. Om mensen daar ook te kunnen plaatsen, ook voor de tijdelijkheid. Maakt dit dan een einde aan verloskundigen die wel 10 telefoontjes moet plegen... voordat er een plek is voor een vrouw om te bevallen? Of huisarts die een acute bed in een verzorgingshuis nodig heeft? Ja, exact. Want dat is dus het grote probleem. Hè. Als er... zeg maar capaciteiten over, is het allemaal niet zo moeilijk om iets te zoeken. Maar bij schaarste moet je echt gaan coördineren. Dus hè, we hebben met name ook geboortezorg. Hè. Eerste lijns verloskundigen die een bed zoeken... voor een vrouw die wil bevallen of moet bevallen in een ziekenhuis. Ja, dat is altijd moet, hoor. Het is nooit veel. Nee, dat moet, hè. Ja, dat is toch heel lastig gebleken. Om waar zijn die bedden? Hè. Dus we zitten tot ver over de regio zitten te bemiddelen. In het uiterste geval. Hè. Dus we kunnen ook zelfs mensen plaatsen of vrouwen plaatsen in Apeldoorn of in Den Bosch. In principe zijn jullie de regio Utrecht, de provincie Utrecht. Utrecht. Daar is alles op gebaseerd. Alleen... Maar dat komt ook wel eens voor dat je toch ook buiten de provincie... Ja, zeker. Vaak moeten we ook over de provinciegrenzen heen. Hè. Ja, duidelijk. En wat is er met de patiënt aan de hand? En hoe is de ademhalingsfrequentie? Is die wel gewoon normaal of is meneer heel benauwd? Oké. Ja, nee, helemaal goed. En is er een reanimatiebeleid met deze meneer afgesproken? Minister Kuipers wil een zorgcoördinatiecentrum in elke regio in Nederland. Maar er is ook kritiek. De telefoons worden bijvoorbeeld bemand door mensen met een achtergrond in de zorg. Was ook daar net een dame die ik sprak. Ik heb 5 jaar geneeskunde gestudeerd. Toen besloot ik geen dokter te worden. Toen heb ik op de spoedpost gewerkt, huisartspost gedaan. En nu ben ik hier sinds 9 maanden. Daar komt dus eigenlijk een soort extra laag bij waar ook weer zorgpersoneel voor nodig is. Die worden weer uit de markt getrokken. Ja. Zo wordt het personeelstekort alleen maar groter. Ja. Nee, wat we doen, we willen geen extra laag creëren. Het is juist, zeg maar, dat je door samenwerking bij elkaar te gaan zitten bepaalde complexe problemen kan oplossen die je afzonderlijk niet kan oplossen. Dus geen extra laag, het is toegevoegd. Toegevoegd extra. Maar het is toch wel zo dat de dame die we net spraken zit niet met haar handen aan het bed. Ja, maar ja, kijk, als we iedereen op de ziekenhuizen loslaten, is ook niet goed. Dus dan moeten mensen aan de voorkant zitten, die mensen ook de weg wijzen. Het lost de schaarste niet op. Nee, de schaarste is zo groot, dat los je niet op. Alleen je kan het wel een stukje slimmer met elkaar organiseren. Over een half jaar wordt er meer duidelijk of er ook geld bespaard wordt met deze centrale coördinatie. Een verslag uit Zeist was dat van Laura Kors. Verderop in één vandaag gaat het over het landbouwakkoord. Een uiterst moeizaam proces, maar er zou een concept nu in de lucht hangen. Bespreek ik straks met Joost Vullings. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Ismael Bruin. Een man van 18 uit Nijmegen is veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie en jeugd-DBS voor 2 steekpartijen. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan doodslag en poging tot doodslag. In september vorig jaar stak hij in het centrum van de stad een man neer die later overleed. En eerder stak hij al iemand in zijn oog. Het Belgische chemiebedrijf 3M moet een schadevergoeding betalen van €2000 aan een gezin uit Zwijndrecht bij Antwerpen. In het bloed van de gezinsleden zit 100 keer zoveel PFAS als is toegestaan. Volgens de rechter staat vast dat de stoffen zijn uitgestoten door 3M en dat het bedrijf aansprakelijk is. Het Openbaar Ministerie verdenkt een man van 34 uit Voorne aan Zee van het leveren van een vuurwapen bij de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht in Zuid-Holland begin dit jaar. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte haar dochter gewond. De verdachte blijft nog 14 dagen langer vastzitten. En 2 jongens van 12 en 15 jaar zijn aangehouden vanwege de mishandeling van een man op station Bijlmer Arena op 5 mei. Het slachtoffer werd bij het station geschopt, geslagen en op het spoor geduwd. En zou een jongen ongevraagd hebben gezoend. Ismael, dankjewel. Voor het weer naar Marco. Ja, de zon schijnt. In het westen van het land volop. In het binnenland komen iets meer stapelwolken voor. En in het noordoosten valt nog een enkele bui. Nou, dat wordt allemaal minder en minder. In de loop van de avond en nacht is het vrijwel overal droog met opklaringen. Frisse nacht, 5 graden, de minimumtemperatuur. En morgen loopt het kwik ook niet zo super hoog op. Zo'n 12 graden op de Wadden tot 16 in het zuidoosten van het land. Dat is aan de koude kant, dat geef ik toe. Maar de zon schijnt flink. Er zijn een paar stapelwolken. In de ochtend misschien nog een laatste bui in het noordoosten. Maar verder is het droog. En de wind waait uit de noordelijke richting en is matig van kracht. Donderdag dan al iets hogere temperaturen, gemiddeld zo'n 16 graden met zonnige perioden. En richting het weekeinde loopt het kwik verder op. In het weekeinde naar 20 plus, met de zon erbij. En neerslag, die kans die blijft lopen, dan heel klein. Mooi zo, dankjewel. Bianca, wat gebeurt er op de weg? Het is al behoorlijk druk, de meeste files die staan bij Rotterdam. Wat opvalt is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux heb je bijna een half uur vertraging. Heeft ook te maken met problemen op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Voor de Botlektunnel heb je 20 minuten tijdverlies, want er staat een pechgeval in de tunnel. 1 rijstrook is dicht. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein kost dat je een kwartier extra. En in Noord-Brabant ging het mis bij Bavel op de A58 van Tilburg naar Breda. Vertraging tussen Tilburg Centrum West en Bavel is daardoor 35 minuten en de linkerrijstrook is dicht. En er is weer gescoord bij Groningen Ajax, Jeroen Elsof. Ajax heeft het verschil op 2 doelpunten gebracht. Het staat nu 1-3. 2 minuten geleden een vrije trap van Dusan Tadic. En mee opgekomen centrale verdediger Jurjen Timber met zijn 2e Eredivisie goal dit seizoen. Mooie kopbal, goed erin. En dus staat de Ajax op 3-1 voor Groningen met nog 1:07 op de klok. Okay. Suzanne Bosman. 1 vandaag. gaan eerst nog even fietsen. Want de Giro, Gio Lippens, wat zullen die mannen blij zijn als ze straks onder de douche staan? Ja, zeker. Wat zullen ze blij zijn trouwens als ze over een week of anderhalf aan gaan komen. Misschien een kleine twee weken in Rome. Want dit is tot nu toe een hele zware en toch wel chaotische Giro. Met ontzettend veel ziektegevallen. We weten dat corona weer heerst in het peloton natuurlijk. Hè, de leider die op de rustdag of voor de rustdag afgestapt is. Remco Evenepoel. Dat betekent dat Geraint Thomas nu de leider is in het klassement. Hij rijdt in het roze. 2 seconden staat hij voor op Primoz Roglic. 3 op Theo Gegenhardt. En de beste Nederlander is Tijmen Arendsman. Net buiten de top 10 op 2 minuten en 32 seconden. Maar er kan van alles gebeuren. Want we zien ook de een na de ander afstappen. In totaal al 25 renners afgestapt. In deze eerste volle week van de Ronde van Italië. En dat is toch echt heel erg veel. We kregen vandaag ook weer te horen dat Oscar Riesebeek, de Nederlander, afgestapt is. Niet eens van start gegaan. Hij had koorts. Martijn Tusveld, te veel last van een val in de tweede etappe, is ook uiteindelijk vandaag afgestapt. De klassementsman Alexander Vlasov stond op de 7e plek. Is eruit. Ook hij is ziek. Domenico Pozzovivo. Nou, noem maar op. Het is één groot slagveld. Maar er rijdt nog steeds een peloton op weg naar de finish van vandaag in Viareggio. We gaan misschien wel een massasprint krijgen. Maar het is de grote vraag of het peloton de 3 koplopers kan terughalen. Maar dat zijn niet de minste. Magnus Cort Nielsen, Derek Guy en Alessandro De Marchi. En die hebben er wel een handje van om een vlucht tot een goed einde te brengen. Nog 31 kilometer en het verschil tussen het peloton, waarin nogal wat sprinters zitten, en die koplopers is 1 minuut en 50 seconden. Gio Lippens. Brood moet een lokaal product worden. Dat is het streven van het project Nederlandse Baktarwe. Dat is een collectief van bakkers, molenaars, boeren en onderzoekers. In 2027 zou in principe elk brood met lokale granen of tarwe gemaakt moeten worden. Beter voor het klimaat, als graan niet honderden kilometers vervoerd moet worden, en goed voor de voedselzekerheid. Zeker nu de twee landen die de graanschuur van de wereld zijn, Oekraïne en Rusland, met elkaar in oorlog zijn. En dat, Lammert, is niet alles. Nee, want dat kan ook economisch heel interessant zijn. Ik heb het even opgezocht. Gemiddeld eten Nederlanders zo'n 50 kilo brood per persoon per jaar. En dat betekent dat er dagelijks zo'n 2,5 miljoen broden worden verkocht. Ja, en dat is toch een behoorlijke markt. Frank Jansen van het Nederlands Bakkerijcentrum, goedemiddag. Goedemiddag. En welkom ook in de uitzending, bakker Nathalie Penders uit Grevenbichters in Limburg. Dag Nathalie. Goedemiddag. Ja, jij bakt sinds een half jaar brood van Nederlandse tarwe en die komt van heel dichtbij, hè? Yes, klopt. Ik bak brood, ik denk binnen staal van 10 kilometer is geteeld door mijn vriend. Ja, op alle fronten dichtbij zou je kunnen zeggen. Dat is best bijzonder. Hoe is dat zo gekomen? Eigenlijk uit het feit dat hij is akkerbouwer, ik ben bakker. En zo kwam het idee van, zullen we niet proberen om ons eigen baktarwe te gaan telen? Dus eigenlijk gewoon met een test. En dat is eigenlijk in één keer goed gegaan. En dus bak ik er dagelijks brood mee. Ja, je bent bakker, maar hiervoor was je bankier, hè? Nog niet zo lang geleden. Dus je hebt wel een behoorlijke switch gemaakt. Ja, dat klopt. Ik ben echt een corona-switcher, zoals ze dat noemen. Okay, je dacht, ik moet iets heel anders doen. Ik ga iets doen wat met de aarde en met voedsel en alles en mijn handen te maken heeft. Nou, dan is brood natuurlijk een mooi product. Ja. Maar dan die tarwe van dichtbij. Zeg, we zijn het gaan uitproberen of dat ging. Hè? Of we echt baktarwe konden verbouwen. Want is dat anders dan dat graan wat je anders ziet staan op de akkers? In de basis is het natuurlijk hetzelfde. Maar het komt vooral neer op het ras. De rassenkeuze is natuurlijk anders. Je moet zorgen dat je echt een ras hebt dat geschikt is om er brood van te maken. En uiteindelijk, zonuren zijn heel belangrijk. Nou ja, die hebben we afgelopen jaar genoeg gehad. En uiteindelijk is ook wel de bemesting, in ieder geval de laatste fase, heel cruciaal om daarop bij te sturen om de goede gehaltes uit de tarwe te halen. En als ik aan graan- of tarwevelden denk, dan denk ik aan eindeloze, lange, grote velden in het noorden van Groningen, waar je tot het einde toe tarwe ziet. Heeft jouw vriend ook zoveel land of is dat niet nodig? Dat is voor onze schaal niet nodig. En daarbij zijn ook wel de percelen in Limburg natuurlijk ietsje kleiner dan het noorden van het land. Maar voor jouw bakkerij is dat genoeg, een paar weilanden? Ja, we hebben 5 voetbalvelden afgelopen jaar gezet. En dat is voor nu voldoende. Ja, en het moet ook nog gemalen worden, hè? Yes, dat hebben we ook bij een lokale malerij laten doen. Die daar uiteraard wel gespecialiseerd in zijn. Want het duurt ook zo'n 10 dagen voordat je testresultaten hebt. Dus van het moment van oogsten totdat je weet of het bakwaardig is. Dus die tijd moet je tel opslaan en dan kun je pas laten vermalen. Mm-hmm. Ja, het idee behalve dan dat het klinkt hartstikke leuk zoals je dat beschrijft. Maar er zit ook wel een idee achter dat verder voert dan jullie bakkerij en boerderij. Nee, uiteraard, ja, zo lokaal mogelijk is gewoon... Ja, je bent gewoon super trots op je product als dat lukt en als dat kan. En je hebt ook echt een verhaal te vertellen. En ja, de beleving is vanuit mijn optiek in ieder geval top. Mm-hmm. Ja, en de klimaatimpact is anders? Ja, dat zou je kunnen stellen, maar dat is zo'n complex onderwerp. Daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Oké. Okay. Goed, gaan we naar Frank Jansen van het Nederlands Bakkerijcentrum. Dat maakt deel uit van het project Baktarwe. Wat Nathalie en Koen daar nu in Limburg doen, hè, meneer Jansen, dat is uw, een beetje zoals u zich dat voorstelt, dat in 2027 alle bakkers dat doen? Alle bakkers is misschien veel, maar wel heel veel bakkers. Ze zijn ook niet de enige die dat doen. Hè. Je ziet overal in het land wel dit soort projecten ontstaan. En je ziet zelf ook een paar projecten die ook echt wel groeien ook. Dat komt voort ook uit de wens van consumenten om meer brood van lokaal graan te krijgen. En wat je ook ziet is dat niet alleen de ambachtelijke bakker, maar ook de retailers, die natuurlijk het overgrote deel van het brood verkopen, ook steeds meer vraag krijgen naar brood gebakken van Nederlands graan. Ja, want gaat u dan supermarkten, ik weet dat het is vloeken in de kerk hier met twee bakkers, maar gaat u die er ook bij betrekken? Daar kopen mensen ook brood natuurlijk. Ja, je moet wel zien dat het meeste brood, en schrik niet, dat is meer dan 80% van het brood, komt uit supermarkten. En daarmee hebben de ambachtelijke bakkers een kleine deel, 15-20%. Er zit ook nog wat out of home in, zoals we dat noemen. En dat is niet vloeken in de kerk, want ja, ook gewoon supermarkten, dat brood wordt gebakken bij bakkerijen, alleen zijn die wat groter. En het is onoverkomelijk, wil je een groot deel van Nederland voorzien van brood met Nederlands graan, ja, dan zullen ook retailers en supermarkten daar een aandeel in krijgen. Mm-hmm. En dan heb je ook wel heel veel voetbalvelden vol met baktarwe nodig, hè? Want je moet ook boeren meekrijgen. Gaat dat allemaal lukken voor 2027? Ja, dat gaat lukken. Dat hebben we natuurlijk goed bekeken. Er is een behoorlijk areaal nodig. Maar er is ook veel beschikbaar. Dat gaat ook wel ten koste misschien van voertarwe. Hè? Tarwe wat niet gebruikt wordt voor het bakken van brood, maar voor het voeden van vee. Maar dat er genoeg areaal is, ja, dat hebben we, dat is onderzocht. En dat is mogelijk. Oké, nou, daar wordt in ieder geval aan gewerkt. Nathalie, de hamvraag is toch wel, is het lekkerder, jullie brood? Natuurlijk zegt het er ja op. In mijn optiek, het is wat er zit wat meer structuur in. En voor de rest proberen we natuurlijk het grootbrood zo goed als mogelijk overeen te laten komen met gewoon van meelfabrikanten. Dat de klant niet opeens een heel ander brood heeft, want dat willen ze ook weer niet. Maar het zuurdesembrood is ja puurder dan dat, kan niet uit de buurt. Ja, goed. Fijn om te horen allemaal, mooi project. Nathalie Penders, dank je wel. Bakker in Grevenbicht en Frank Jansen van het Nederlands Bakkerijcentrum in Wageningen. En er is toch weer gescoord bij Groningen Ajax, Jeroen. Ja, het is eigenlijk zonde dat er geen publiek op de tribune zit. Ik moest er ook aan denken, zit. Al die arme mensen die maar zo kort gekeken hebben van het weekend. Ja, ja als dat allemaal normaal was verlopen en ze hadden dit spektakel voorgeschoteld gekregen, dan hadden ze waar voor hun centen gehad. En nu moeten ze nog maar afwachten of ze al die centen terugkrijgen. Thuis voor de buis of voor de radio staat het nu 2-3 met nog 2 minuten te gaan. Mooie goal van FC Groningen. Duarte van afstand met rechts in het hoekje langs Rudy. En zo heeft Groningen in ieder geval een redelijk spannende wedstrijd van gemaakt. En is dat het ook nog in de laatste anderhalve minuut? Want daar zitten we in. Groningen 2, Ajax 3. Feit. Feit. Of fictie. Over de relatie tussen zeewier en kunstmest. Ja, want Erik Mouthaan, Noord-Amerika-correspondent van RTL, heeft een reportage gemaakt over bruin en stinkend zeewier voor de Caribische kusten, ook wel bekend als sargassum. Hij twittert daarbij: de algenbloei is extreem dit jaar, mogelijk door kunstmest dat via rivieren een warmere zee instroomt. Dus die kunstmest die zorgt dan voor explosieve groei van dat sargassum voor de kust. Ja, ik vond het een gek verhaal. Ja. Dus we hebben even gebeld met marinebioloog Irene Kingma en zij legt allereerst even uit wat dat sargassum precies is. Sargassum is een soort zeewier dat gevormd wordt in de open oceaan, midden in het Atlantische Oceaan, in het gebied dat heet het ook de Sargassumzee. En dat worden hele grote drijvende matten van wier die met blaasjes omhoog gehouden worden en drijven. En dat zijn eigenlijk allemaal leven in de open oceaan, vindt daar een schuilplaats, zoals vissen, maar ook de schildpadden, allerlei dieren, die leven daar als een soort

Dat is niet helemaal zeker. Ik zie Joost op zijn telefoon kijken. Volgens mij heb je de laatste nieuws. Het wordt wel verwacht. Maar het is een conceptakkoord waar dan ook weer niet helemaal compleet is. Wat witte vlekjes. Bijvoorbeeld met de banken schijnt het nog wat moeizaam te lopen. Dus het wordt een bijna compleet conceptakkoord. Maar waarom gaat dat allemaal zo moeizaam? Ja, er zijn ontzettend veel partijen bij betrokken. En het gaat gewoon echt om serieus geld en belangen. Dus belangen van banken, ik noemde ze net al. Natuurlijk uiteraard belangen van boeren. Maar die heb je natuurlijk ook weer in verschillende categorieën. Belangen van veevoederbedrijven. Belangen van de supermarkten. Kortom, het gaat om groot geld. Het gaat om ook om veel emoties bij de boeren. Die kennen we. En dat maakt het allemaal buitengewoon ingewikkeld. Ja. Laten we even helemaal naar het begin gaan. Want wat is nou eigenlijk de bedoeling? Hè? Al die belangen zijn zo groot, blijkbaar worden daar harde dingen in afgesproken. Maar wat is de bedoeling van het landbouw? De bedoeling is van, de conclusie is, de landbouw, ook andere sectoren, maar vooral de landbouw, stoot ontzettend veel stikstof uit. En dat is een probleem voor onze natuur. Dat moet minder. En dan is de conclusie, dan moet de landbouw minder. Misschien, maar vooral ook anders. Een duurzame landbouw of een andere manier landbouwbedrijven. Maar dat betekent ook dat je verdienmodel anders wordt. Dat je bijvoorbeeld moet zeggen, ja, ik stop voor een groot gedeelte, ik doe de helft van mijn koeien weg. En ja, dan word je landschapsbeheerder of natuurbeheerder. Maar dan moet je geld voor krijgen. En hoeveel geld krijg je daarvoor? Hoe zorgen we dat die producten, want boeren worden natuurlijk heel vaak onder druk gezet, produceren veel voor een lage prijs. Dat scheelt natuurlijk ook op het moment dat je anders gaat boeren, dat je er meer geld voor krijgt. Maar dan ben je afhankelijk van supermarkten. Ja, dus dat wordt allemaal daarin vastgelegd. Ja. Je zegt ook banken, super, alles. Doet daar dan in mee. Maar dan hoor je ook het stikstoffonds van de minister natuurlijk, waar het vorige week ook over ging. Verder 1 juli dan moeten de provincies komen met hun stikstofplannen. Is dat allemaal naast elkaar? Nee, daar raak je iets heel gevoeligs. Want we hebben nu een concept. En dat kan een onderhandelaarsakkoord worden. Want het concept wordt doorgerekend. Dat is een heel belangrijke stap door het Planbureau voor de Leefomgeving. De conclusie kan zijn, ja, leuk dat jullie deze maatregelen hebben bedacht, maar daarmee haal je helemaal niet de reductie die je wil halen. Er moet wat bij. Nou, dat betekent dat je dus of weer terug moet naar de onderhandelingstafel, of de politiek krijgt het op zijn bordje. Nou, dat is bijvoorbeeld dus voor de landbouwsector wel een nachtmerrie. Dat je dus het aan de politiek overlaat. Want je ziet heel vaak, nou, hoe vaak zijn we niet als redactie gebeld, jullie moeten nu komen, want we gaan boos weglopen. Hè? Dus er is echt heel veel druk wordt erop gezet. Een reden om wel een landbouwakkoord te sluiten, zeker voor de agrarische sector, is, als je het aan de politiek overlaat, wordt het waarschijnlijk slechter. En dat stikstoffonds, ruim 24 miljard euro. Stel dat het kabinet valt, en dat moeten we toch op rekening behouden bij deze wat fragiel bouwwerk waar we naar zitten te kijken. Wie zegt dat in de volgende formatie er weer 24 miljard euro wordt uitgetrokken? Nou, gezien de financiën die zich ontwikkelen, is die kans klein. Dus daar zit wel het belang. Want voor dat mogelijke akkoord, dat overstijgt dan zeg maar het beleid van dit moment. Van de regering van dit moment. Dus dat reikt dan verder. Ja, nee, dat akkoord is natuurlijk een langjarige afspraak. Ja, ja. Hoe gaan we het met z'n allen doen? Ja. Okay. Maar als het dan gaat, even concreet, knelpunten nu nog op dit moment. Ja, nou, een aantal dingen. Grond, dat is voor boeren heel belangrijk. En met de banken, daarvan wilden we sowieso, de politiek, laat ik het maar zo zeggen, Adema, de minister, kwijtschelden van schulden. Nou, dat is niet, dat wil die niet. Dat willen de banken niet. Dus dat gaat echt niet lukken. Zo'n commerciële bedrijf kun je ook moeilijk dwingen. Maar bijvoorbeeld wel, als een boer wil verduurzamen, eerste jaar bijvoorbeeld aflossingsvrij, lagere rente. Dat zijn dus nu knelpunten met de banken. En dan hebben we de grond. Ja, heel veel grond gaat de politiek toch van zeggen van, ja, daar kan je gewoon geen beesten meer hebben. Daar moet je misschien wat anders mee. En dan is die grond dus minder waard. Of het grondwaterpeil gaat omhoog. En dat is natuurlijk voor heel veel boeren een nachtmerrie. Dat je grond hebt waar je eigenlijk niks meer mee kan. Ja, ja, en kun je dan überhaupt nog je werk blijven doen? Kun je dan nog wat verdienen? Dit zegt Bart Kemp van boerenorganisatie Agractie daarover. Gronden met beperkingen. Dat betekent dat grote stukken grond in Nederland, langs Natura 2000 gebieden of langs beken of op veengrond, beperkt worden in gebruik. Dan mag er nauwelijks meer mest op, geen gewasbeschermingsmiddelen, geen kunstmest en bepaalde teelten worden verboden. Nederland heeft ongeveer 2 miljoen hectare landbouwgrond. Dus als je het zo groot zou toe gaan passen, dan kan het oplopen tot een kwart van alle landbouwgrond. Ja, nou ja, hij kan het natuurlijk heel goed verwoorden. Met alle emotie die er natuurlijk ook ja, nog bij komt. Ja, dan heb je dus grond waar je dus minder mee kan, omdat je er geen mest op mag doen. Ja, dan groeit er gewoon minder. Ja, dat is dan hele logische effecten. En dan heb je dus minder inkomsten. En hoe wordt dat gecompenseerd? En ook dat je dan misschien niet meer kan boeren. Want je kan misschien wel andere inkomsten krijgen, maar dat vind je misschien helemaal niet leuk, omdat je dan landschapsbeheerder wordt, waar je misschien helemaal niet op zit te wachten. Ja. De minister, je noemde hem net al even, Adema, de tweede minister van Landbouw, die moet toch ook als een soort Italiaanse politieagent op een verkeersplein daar staan om dat allemaal in goede banen te leiden. Hoe doet hij dat? Nou ja, het is, hij lijkt een beetje op Erik van den Burg. Zo iemand waarvan je het idee hebt dat humeur is niet kapot te krijgen, in ieder geval naar buiten toe en met veel energie. Maar het is vooral hetzelfde als Erik van den Burg, gewoon lange adem en toch een hoop, toch ook wel een hoop bedelen. Daar komt het toch ook wel op neer. Van jongens, het moet echt. En doe het nou gewoon. Ja, ja. Als het er niet komt, dat akkoord. Ja, dan is de politiek aan zet. Mm-hmm. En dan zijn er mensen die zeggen, daar is de politiek niet toe in staat. Dat is, sommige mensen zeggen, dat gaat het einde van het kabinet worden. Dat is natuurlijk niet zeker, maar zo moeilijk ligt het. Want dan moeten D66 en CDA in het kabinet en die fracties dat gaan uitvechten. Nou, daar hebben mensen een hard hoofd in. Maar dat betekent ook dat je als landbouwsector het uit handen geeft. Want dan gaat de politiek het bepalen. Dus ja, want de politiek zou boeren bijvoorbeeld kunnen onteigenen, maar kunnen ze de banken ook opleggen om dan die leningen te stellen? Dat kan niet. Nee, dat is wel gek. Ja, dat is heel lastig, omdat via wetgeving. Ja, we hebben ook nog eigendomsrecht in Nederland en dat soort. Ja, maar voor die boeren geldt het niet en voor de banken dan wel. Dat is een beetje raar. Toch? Je kan wel een bank, uiteindelijk opkopen. Dat is ook wel gebeurd in het begin. Ja, maar je kan niet zeggen van deze lening, gaat niet over die lening. Dat is toch een privaat contract tussen een boer en een bank. Dus dat is lastig. Ja, intussen, want je noemde al van als je het aan de politiek overlaat, dan is het lastig binnen het kabinet, CDA, D66. Hoekstra maakt het natuurlijk ook allemaal niet makkelijker, hè? Nee, punt is ook nog eens van, laat ik even de stappen. We hebben morgen een conceptakkoord. Dat wordt doorgerekend. Stel, het PBL zegt, nou, met deze maatregelen ga je het redden. Nou, dan komen er handtekeningen onder van de onderhandelaars. Maar die gaan dan naar een achterban. Dus daar kan het nog op stuk lopen. Vervolgens, als dat goed is gegaan, dan is er een landbouwakkoord. Maar vervolgens zeggen heel veel partijen, ja, maar wat wil het kabinet nu eigenlijk? 2030 of 2035. En als het 2030 wordt, dan stappen wij alsnog uit het landbouwakkoord. Dus zie hier hoe gefaseerd het is voordat we op het moment zijn. Dus morgen is een belangrijke stap, want tot op heden is er niks gelukt. Dus als je een conceptakkoord hebt, het is een begin, hè, positief gezien. Maar als je ziet wat voor stappen er allemaal nog achteraan komen, dan kan het nog op heel veel momenten fout gaan. Mm-hmm. En hoe lang is de tijd daarvoor? Nou, tot een onderhandelaarsakkoord denken ze ongeveer 3 weken. En het kabinet 1 juli heeft in het CDA gezegd, dan gaan we zeggen wat wij willen met 2030, 35. Dus tot aan de zomer is het er nog een enorme snelkookpan. Oké, nou, eerst eens kijken of het er morgen komt, dat conceptlandbouw. Ja, laten we daar nou eens eerst op wachten. Ja. Dankjewel. Lambert, bijna het einde van deze één vandaag. Wat hebben we nog? Ja, ik heb spannend nieuws voor liefhebbers van deze serie. Ja, Fawlty Towers krijgt een vervolg. En John Cleese heeft al enkele details bekendgemaakt over die nieuwe serie. Aan The Sun vertelt hij de nieuwe reeks begint met het bericht dat zijn partner Sybil, gespeeld door Pernilla Skills, nu 90, is overleden. En kijkers krijgen dat te zien hoe Basil's dochter een berichtje van haar vader krijgt met de boodschap Sybil did. En ze sms dan terug, Sybil did what? Nou, dan volgt er nog een hele grafrede waar hij gekruiste vingers achter zijn rug houdt, omdat hij niet meent wat hij allemaal voor mooie dingen over zijn vrouw vertelt. Ik heb er zin in. Ja, ook al is alleen John Cleese nog van de oude hand. Ja, de rest is bijna allemaal dood. Dat is eigenlijk al heel genoeg. Goed, dat was het om 17:15 onze tv-uitzending. En hier op de radio zometeen Dielke Teertstra, Nieuws en Co. Fijne middag. De omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Ahoy, luisteraars in dit gave land. Er staat weer een verse jordkast voor u klaar. Iedereen zegt, hier is een gaatje en hier is een gaatje. En iedereen gaat naar het gaatje zitten kijken. Ja, dan stop je met roeien en dan zink je. Jawel, een gesprek met Dr. Anders M. Rutte, premier sinds 14 oktober 2010. Als het echt politiek ingewikkeld wordt, dan ben je gewoon aalglad. En daarin sta je in nuance willen voorzien. Luister, een potje politiek voor pro's met de premier in de jordkast. Dus ze zijn niet altijd positief over mij. Ja, dat begrijp ik dan ook niet. De podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Met deals waar je mond van open valt.